Radia Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 1 000 000 złotych musi zapłacić firma, która zbierała dane osób z portali społecznościowych. To pierwsza kara za naruszenie przepisów RODO. W Białymstoku policjanci przyjechali na interwencję, bo było za głośno i zatrzymali poszukiwanego 36-latka. W mieszkaniu miał 1,5 kg narkotyków oraz broń. W samochodach obowiązkowo pojawi się technologia ratująca życie. Za chwilę więcej o unijnych ustaleniach. Jest pierwsza kara za naruszenie RODO i to pokaźna. Firma, która złamała ustawę o ochronie danych osobowych, ma zapłacić 940 tysięcy złotych. Przedsiębiorstwo zbierało ogólnodostępne dane, m.in. z portali społecznościowych i zarabiało na ich przetwarzaniu. Ludzie o niczym nie wiedzieli. Szereg osób nie zostało poinformowanych o tym, że ich dane są przetwarzane, w jakim celu są przetwarzane, na jakiej podstawie, przez kogo, komu udostępniane, jak długo przetwarzane. Mówiła prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Joma. W ręce firmy dostały się adresy korespondencyjne i numery telefonów. Miała 6 milionów zapisów danych. Obowiązek informacyjny został spełniony tylko wobec około 90 tysięcy osób, do których spółka wysłała korespondencję pocztą elektroniczną. Wyjaśnił Piotr Drobek z urzędu. Kierownictwo firmy tłumaczyło się, że nie miało pieniędzy na wysyłanie listów poleconych z informacją, że osoby trafiły do jej bazy. Teraz Warszawa i Komisja Odreprywatyzacji podjęła decyzję o uchyleniu zwrotu kamienicy przy Mokotowskiej 46A oraz nieważności zwrotu nieruchomości przy Rakowieckiej 33. Jak podano, w obu przypadkach doszło do naruszenia prawa. Sprawa Mokotowskiej 46A została skierowana do miasta do ponownego rozpatrzenia. Komisja przyznała też w sumie ponad 480 tysięcy złotych odszkodowań dla lokatorów niektórych zwróconych kamienic. Za godzinę Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpozna pierwszą skargę nadzwyczajną. Wniósł ją Rzecznik Praw Obywatelskich. Czego dotyczy ta sprawa, o tym Jolanta Turkowska. Sprawa dotyczy wydania dwóch sprzecznych ze sobą orzeczeń spadkowych. Według pierwszego z nich spadek nabył mąż zmarłej oraz trójka dorosłych dzieci. Jednak wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne odziedziczył tylko mąż. Kilka lat później jeden ze spadkobierców wystąpił do tego samego sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po matce po 1/4 części, także w odniesieniu do gospodarstwa rolnego. Sąd zawiadomił pozostałych spadkobierców o terminie rozprawy. Ci jednak nie stawili się na nią, uznając, że to nieporozumienie, bo sprawa spadku została już rozstrzygnięta. W efekcie w 2000 roku Sąd Rejonowy uwzględnił wniosek jednego ze spadkobierców. Rzecznik Praw Obywatelskich chce uchylenia tego postanowienia, ponieważ w jego ocenie naruszone zostały konstytucyjne prawa spadkobierców. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. 1,5 kg narkotyków i broń znaleziono w jednym z mieszkań w Białymstoku. W tej sprawie zatrzymano 36-latka. Okazało się, że był poszukiwany. Funkcjonariusze wpadli na jego trop podczas innej interwencji. Policjanci przeprowadzali interwencję w związku z zakłócaniem spoczynku nocnego. W trakcie wylegitymowali 36-latka, który okazał się osobą poszukiwaną przez prokuraturę. Mundurowi ujawnili w tym lokalu 22 tabletki ekstazy oraz biały proszek. Po wstępnym badaniu narkotesterem okazało się, że jest to metamfetamina. Mówił Marcin Gawryluk z podlaskiej policji. Mieszkanie nie było mieszkaniem mężczyzny. On sam nie chciał zdradzić adresu. W końcu ustalili to policjanci. W miejscu pobytu tego mężczyzny policjanci zabezpieczyli ponad 1 kg substancji psychotropowych, tabletek ekstazy i 420 gramów marihuany, byli również około 2 kg innych środków. Policjanci w mieszkaniu znaleźli dodatkowo pistolet pneumatyczny wraz z nabojami. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Ma być bezpieczniej na drogach w całej Unii Europejskiej. Negocjatorzy z krajów członkowskich i Europarlamentu zgodzili się na wprowadzenie w samochodach technologii ratujących życie. Od 2022 roku producenci będą zobowiązani do wyposażania wszystkich modeli aut osobowych, ciężarówek i autobusów niezależnie od ich wersji. Jeśli te ustalenia zostaną zaakceptowane przez kraje członkowskie i Parlament Europejski na sesji plenarnej, szykują się rewolucyjne zmiany. Teraz za najnowocześniejsze systemy trzeba niemało dopłacić, bo są one dostępne tylko w najwyższych wersjach wyposażenia, Po wejściu w życie przepisów to się zmieni. Do obowiązkowego wyposażenia będą należeć ostrzeżenie o senności i rozproszeniu uwagi kierowcy, inteligentne dostosowanie prędkości, bezpieczeństwo cofania przy użyciu kamery lub czujników, a także utrzymywanie pojazdu na pasie ruchu, zaawansowany system hamowania awaryjnego oraz ulepszone po testach zderzeniowych pasy bezpieczeństwa. Komisja Europejska szacuje, że to pozwoli do 2038 roku ocalić życie ponad 25 tysiącom osób i zapobiec poważnym obrażeniom u co najmniej 140 tysięcy osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur w całym kraju, do wieczora będzie padał deszcz, deszcze ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 3 stopni w Suwałkach do 8 we Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Jutro już mniej opadów i więcej słońca. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Stefan Korboński. Polskie państwo podziemne. Ci, co ratowali, posiadali wspólne cechy, tym głębokie współczucie dla innych istot ludzkich, wdrożone im przez rodziców. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Wielki skok na rabat. Kup dwa produkty za gotówkę lub na raty. Na przykład LED TV LG 50 cali 4K Ultra HD za 1490. I pralkę Bosch Vario Perfect klasa A+++ za 969. I zyskaj dodatkowy rabat nawet do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Mam firmę stolarską. Zamawiam materiały. Robię sporo przelewów w tygodniu. Żeby obciąć koszty, wybrałem rachunek 4x4 Valior Banków z pakietem krajowym i nie płacę za internetowe przelewy krajowe i natychmiastowe. Rachunek firmowy 4x4 dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł oraz 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz kiedy chcesz. Oferta dla nowych klientów banku. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Tylko do 27 marca w Mediamarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 8 minut po południu. Zdaniem wielu ekspertów prawo o ruchu drogowym nie chroni należycie pieszych, którzy noszą się z zamiarem przejścia w wyznaczonym miejscu na pasach. Według Janusza Wojciechowskiego, który jest autorem petycji sejmowej w tej sprawie, obecne przepisy są niezgodne z konwencją wiedeńską o ruchu drogowym. Taki stan utrzymuje się od lat. W artykule 26 prawa o ruchu drogowym czytamy: kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Podkreślmy, znajdującemu się na przejściu. Co to znaczy? Przed przejściem mamy obowiązek zatrzymać się tylko wtedy, gdy znajduje się na nim pieszy. Jeśli pieszy czeka na przepuszczenie lub zbliża się do pasów, wyłącznie od dobrej woli kierowcy zależy, czy się zatrzyma. Tymczasem w większości państw Unii przepisy są tak skonstruowane, skonstruowane są zupełnie inaczej. Pieszy ma pierwszeństwo już na chodniku, jeśli robi wrażenie kogoś, kto chce skorzystać z przejścia. Ba, w Norwegii, we Francji jest jeszcze bardziej restrykcyjnie, mianowicie kierowca musi zatrzymać się, jeśli pieszy stoi przy przejściu i nieistotnym jest zamiar przejścia przez jezdnię. Czy to jest sprawa istotna? Rzecz względna, choć warto przypomnieć, że w ubiegłym roku w Polsce na pasach zginęło 285 osób. Bardzo wiele zostało rannych. Dziś pytanie, czy zmiany dotyczące praw pieszych są potrzebne, a moim gościem jest Janusz Wojciechowski, audytor Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, były poseł, były eurodeputowany. Witam pana, panie sędzio, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Wiem, że wielokrotnie spotykał się pan z sytuacjami, w których piesi byli ofiarami. Nie tylko ginęli, nie tylko byli poszkodowani, ale również często byli przez sąd obarczani winą. Dlaczego? No pewnie dlatego, że ich zachowania kwalifikowano jako wtargnięcie na przejście, na jezdnię, czy tak? No tak, to jest moje doświadczenie sędziowskie z wielu spraw, jeszcze z dość odległych już lat, ale także doświadczenie z licznych interwencji poselskich, kiedy przychodzili do mnie ludzie, rodziny osób, które zginęły na przejściach dla pieszych i zrozpaczone osoby, no nie tylko ból po stracie bliskiej osoby, ale również ta poczucie niesprawiedliwości, że ta ofiara jeszcze była obarczana winą, że wtargnęła na jezdnię. No cóż, polskie przepisy są fatalnie skonstruowane i to jest, może zacząć trzeba od tego, że Polska ma najtragiczniejsze w świecie statystyki wypadków na przejściach dla pieszych. Aż tak? 285, myślałem... Tak, 285 osób, które pan wspomniał. Tak. Więcej niż w poprzednim roku. Tak, 280, bo to ta liczba... 10% wszystkich ofiar wypadków. Ta liczba... Takiej statystyki nie ma nigdzie na świecie. Nawet w Rosji nie ma takiej. Co gorsza, ta liczba rośnie od 3 lat stale. To jest tak, tendencja wzrostowa. W ogóle spada, a liczba wypadków na przejściach rocznie, rośnie. Proszę sobie wyobrazić, że w miejscach niedozwolonych, podczas przechodzenia w miejscach niedozwolonych zginęły 53 osoby. Na przejściach dla pieszych 280. Mamy zatem artykuł, panie sędzio, 26 Prawa o ruchu drogowym. Mamy również kodeks drogowy, a w kodeksie drogowym zawarte są m.in. obowiązki pieszego. I tak, pieszemu na przykład zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Czyli jeśli stoimy przed zebrą i jedzie samochód, to nie mamy prawa skorzystać w tym momencie z przejścia. Nabieramy praw dopiero, kiedy na przejściu już jesteśmy. Panie redaktorze, to nawet nie jest kwestia pierwszeństwa pieszych. Ja bym w ogóle nie majstrował nic przy tym przepisie, który mówi, no wiadomo, instynkt samozachowawczy nakazuje stanąć, zatrzymać się i zobaczyć, czy można wejść na jezdnię. Ale to kierowca powinien mieć bezwzględny obowiązek zatrzymania się, nie tylko jak piesi są na jezdni, ale także wtedy, kiedy czekają. Brytyjski kodeks drogowy mówi bardzo wyraźnie, że kierowca musi być be ready to stop, musi być gotowy do zatrzymania się, jeżeli widzi pieszych oczekujących na przejście. Jednoznaczny przepis. I w Wielkiej Brytanii rocznie w wypadkach na przejściach dla pieszych ginie 60 osób, a w Polsce 285. I to nie jest tak, że Polacy gorzej chodzą. Chodzimy tak jak wszystkie inne narody, jak ludzie we wszystkich innych krajach. Mhm. Że Polacy gorzej jeżdżą. Myślę, że jeździmy też podobnie do kierowców w innych krajach. Tylko zasada jest zła. No zasada tak. Jest absolutnie zła. Ale... Pytanie o to, że nie wolno wejść bezpośrednio przed samochodem, no to można zapytać tych ekspertów, którzy się czasem wypowiadają w tej sprawie, w jakiej odległości przed jadącym samochodem mam prawo wejść na jezdnię, żeby to się nie nazywało, że wtargnąłem. Właśnie, czy nie to ma jest, odpowiedzi na czy to jest kilkanaście metrów, czy na przykład 50 kilka? No właśnie, jest no pan... ile to jest metrów? A potem dochodzi do procesu, do... W tej statystyce z tych 285 osób policja podaje, że 216 wypadków było z winy kierujących. Mhm. Ale ja podejrzewam, że spora część tych spraw w późniejszym postępowaniu przed prokuratorem czy przed sądem skończy się zwaleniem winy na pieszego, że wtargnął. Panie sędzio. Jak nie ma monitoringu, jak nie ma świadków, to w zasadzie sprawca wypadku nawet nie musi brać adwokata, bo domniemanie niewinności będzie świadczyło na jego korzyść i uzna się, że pieszy wtargnął, sam jest winny temu, że zginął i nie ma sprawy. Jest pan zatem autorem petycji w tej sprawie, która trafiła do Komisji do Spraw Petycji w Sejmie. Co zatem konkretnie pan proponuje? Zmianę przepisów tak, jeśli dobrze rozumiem, by to pieszy był uprzywilejowany, by kierowca musiał zatrzymać się nawet przed stojącym na chodniku? Ja nie chcę przywilejów dla pieszych. Ja chcę obowiązku dla kierowców. Jaki to konkretnie obowiązek? Obowiązek zmniejszenia prędkości, a w miarę potrzeby zatrzymania się i przepuszczenia pieszych znajdujących się na przejściu, to jest oczywiste, to już jest w tej chwili, oraz wchodzących na przejście. A za wchodzących uważa się również tych, którzy oczekują na wejście. Czyli krótko tak, mówiąc... Tak mówi konwencja wiedeńska, którą Polska ratyfikowała, a której Polska nie realizuje. To jest nawet... tutaj jest wada prawna polskiego kodeksu drogowego, bo on nie wypełnia normy konwencji wiedeńskiej. Czyli krótko mówiąc, bo w państwach Unii różnie są przepisy skonstruowane, natomiast na pewno z większą uwagą dla pieszych, czyli bez względu na zamiar, bo zamiar trudno odczytać. To jest taka sytuacja niejednoznaczna. No bo jak stwierdzić szybko, czy pieszy miał zamiar, czy nie? Czy on tam stoi, nie bo wiem, stoi? Panie redaktorze. Tak. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. No nie przesadzajmy. Jadę, widzę ludzi koło przejścia, to zwalniam. Jestem gotowy na to, że ten człowiek może w każdej chwili wejść na jezdnię. Nie wchodzi, no to jadę delikatnie tak, żeby być przygotowanym na każdą sytuację. No ja mam doświadczenia, pracuję w tej chwili w Luksemburgu, jeżdżę tutaj po ulicach i chodzę tutaj po ulicach. Wszyscy się zatrzymują, jeżeli pieszy tylko spojrzy w stronę przejścia. Gdyby ktoś tutaj próbował popełnić samobójstwo, rzucając się pod samochód na pasach, to mu się to nie uda. Bo to kierowca zawsze jest przygotowany na zatrzymanie się i co ciekawe, są również na to przygotowani kierowcy samochodów z polskimi rejestracjami, bo takie spotykam, dostosowują się do reguł, które tutaj obowiązują. Panie sędzio, a co... Ale gdyby doszło do wypadku, to nie ma tłumaczenia, że pieszy wtargnął. To co postanowiła? Może się wytłumaczyć, że nie wiem, zasłab czy coś. Ale nie wytłumaczy się, że pieszy mu wtargnął. Co postanowiła komisja do spraw petycji, że co uczyni z pana petycją? No ma być opracowany jakiś dezyderat do prezesa Rady Ministrów, nie wiem na jakim jest etapie. No cieszę się przynajmniej, że ta moja petycja rozpoczęła prawdziwą debatę na ten temat. Mam nadzieję, że tak ja się myślę, stanie, chociaż Dariusz Minkiewicz z Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Rzeczpospolitej powiedział, że pańska propozycja nie poprawi bezpieczeństwa pieszych, że kierowcy, tu cytat, nie respektowaliby nowego przepisu. No, odważna testa. No tak. Bo takie założenie można poczynić przy okazji wielu zmian w prawie. Każdą zmianę można, to w ogóle prawo byłoby niepotrzebne, no wiadomo, że... Bo ludzie nie będą przestrzegać. No, ludzie ich nie przestrzegają, no jest przepis wprowadzający kary za kradzież, a są ludzie, którzy kradną, no więc nie można do tego tak podchodzić. Ale panie redaktorze, mnie bardzo razi taka teza, że, bo niektórzy moi polemiści tak argumentują, że jeśli wprowadzi się większą ochronę pieszych na przejściach i wprowadzi się ten wymóg zatrzymywania się kierowców, to piesi oszaleją i rzucą się pod samochody. Nigdzie nie oszaleli, w żadnym kraju. Wszędzie na świecie te cywilizowane zasady działają i skutkują kilkakrotnie mniejszą liczbą wypadków niż w Polsce, a Polacy mieliby być genetycznie nieprzygotowani do takich zmian i jeżeli kierowcy będą się zatrzymywać, to piesi będą się rzucać pod samochody. No absurd po prostu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że wprowadzając taką zmianę ocalimy każdego roku setki ludzi. Janusz Wojciechowski, Europejski Trybunał Obrachunkowy. Wrócimy, panie sędzio, do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. 18 minut po południu. Warto, proszę państwa, przypomnieć przy okazji, że zgodnie z kodeksem drogowym pieszemu nie wolno zwalniać kroku lub zatrzymać się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię. No i nie wolno przez jezdnię na przykład przebiegać, chyba że uciekamy przed samochodem. Nomen omen. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl @polskieradio.pl. Panie Grzegorzu, witam pana. Dzień dobry. Przypomnę pytanie tylko, czy zmiany dotyczące praw pieszych na pasach są potrzebne? Witam pana serdecznie. Są potrzebne zmiany. Jestem zarówno pieszym, jak i kierowcą, ale oprócz tego, że pieszym należą się większe prawa, to również należałoby zwiększyć liczbę obowiązków, bo bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że... No, muszę to powiedzieć, zazwyczaj dotyczy to starszych pań. Zatrzymują się przy przejściu dla pieszych, rozmawiają sobie, ja jadę samochodem, zatrzymuję się przed tym przejściem. I sprawa nie jest czytelna, nie wiadomo co ta pani zrobi, tak? Okazuje się, że panie dopiero jak zobaczą, że ja stoję, to odsuwają się od tego przejścia. To też nie może być tak, że pieszy sobie stanie na chodniku przy przejściu dla pieszych i nagle wszystkie auta się mają zatrzymywać, bo... bo mają prawa. Także tu świadomość musi działać w dwie strony. Tu i kierowca musi się zatrzymać w odpowiednim momencie również i również pieszy. Ma pan rację, warto liczyć albo apelować o świadomość pieszych. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam pana, dzień dobry, halo. Witam, panie Kubo. Witam. No, to prawda, tutaj mój poprzednik wiele tematów poruszył. Niestety, żyjemy w takim kraju, gdzie wielu pieszych zna tylko swoje prawa, zapominając o swoich obowiązkach. Panie Kubo, jeżeli ekspert mi mówi, że nie da się wyliczyć prędkości, no wie pan, to jest trochę naciągana teoria, zważywszy na to, że wiemy, jaką średnią drogę hamowania posiada samochód. Także ja bardziej bym apelował, ja też jestem za tym, żeby faktycznie dać pieszym to prawo, natomiast uświadamiać cały czas też kwestie obowiązków. Także miłego dnia, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Proszę państwa, tak przy okazji, instytucje Unii Europejskiej osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w kwestii zmienionego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego. Otóż od 2022 roku w europejskich pojazdach staną się obowiązkowe nowe technologie bezpieczeństwa. A te nowe obowiązkowe elementy bezpieczeństwa to między innymi w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusach, ostrzeżenie o senności, rozproszeniu uwagi kierowcy, inteligentne dostosowanie prędkości, bezpieczeństwo cofania przy użyciu kamery lub czujników. A poza tym utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, są takie systemy, jak wiemy, zaawansowany system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia człowieka lub przeszkody, ulepszone wyniki testów zderzeniowych pasy bezpieczeństwa. Czyli samochody należy spodziewać się, że w przyszłości pewnie zdrożeją, bo to, co dziś jest nieobowiązkowym pakietem, jak pamiętamy, no, będzie obowiązkowym standardem. 7 trójek na początku, 22, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo, Andrzej Figurski. Dzień dobry. Panie Kubo, jestem przeciwny temu rozwiązaniu. Patrzę na pieszych, którzy bezmyślnie idą wpatrzeni w telefony ze słuchawkami w uszach. Odizolowani od otoczenia. Jeszcze bardziej będą mając takie prawo wychodzić pod koła tuż przed maską. Słuchacze wspominali, jeżeli by ten pomysł przeszedł, to proponuję wyznaczyć koło pasu strefę, w której nie będzie można stać, jeżeli się nie chce przechodzić, aby nie była to strefa pogaduszek niepotrzebnie zatrzymująca samochody. I mam jeszcze takie pytanie. Tak. Czy piesi będą wiedzieli, że karetka na sygnale ma swoje przywileje i należy jej ustąpić, mimo że się ma, jako pieszy będziemy mieli te przywileje. No. I czy te przepisy będą obowiązywać tramwaje, bo może niektórzy zapominają lub nie wiedzą, że droga hamowania takiego pojazdu jest zdecydowanie dłuższa niż samochodu, a obcięty kończyn szkoda. Pozdrawiam. Pan Dominik napisał, w Norwegii przejścia dla pieszych, które nie są sterowane sygnalizacją świetlną, są na podwyższeniu. Na takim progu zwalniającym, którego nie da się przejechać szybciej, aniżeli powiedzmy 30-40 km na godzinę. To powoduje, że kierowca zwalnia, nawet gdyby uderzył pieszego, to przy takiej prędkości miałby on duże szanse jednak na przeżycie. Komentuje słuchacz pan Janusz. Panie Januszu, witam, halo. Kłaniam się. Dzień dobry. Kłaniam się. Tak, ja wiem, ja rozumiem, że w Polsce wielu rzeczy, które są normalne w innych krajach, nie da się zrobić i będzie milion argumentów, że nie można skupować butelek, że nie można przestrzegać ograniczeń prędkości, że nie można przepuszczać pieszych. Będąc kiedyś w Szwecji, w Sztokholmie, głupi Polaczek z Lublina, podchodziłem do ulicy dwupasmowej w jednym kierunku bez przejścia dla pieszych, bez świateł i co? 4 rzędy samochodów się zatrzymało, a jak głupi wychodziłem, czy któryś mnie nie strzeli, nie omijając tego przejścia. Niestety na polskich kierowcach trzeba pewne rzeczy musi batem. Jestem na przykład w Austrii, jest ograniczenie do 30 na godzinę i wszyscy jadą 30 na godzinę. Nie ma takiego, co będzie jechał 35. Prowadzą 30 na godzinę. Pierwszy, w ogromnym zatorze martwiłem się, że za chwilę ktoś na mnie natrąbi, nakrzyczy, pokaże mi palecy. Nie, nic z tych rzeczy. Polskich kierowców wszyscy wiedzą, że i wymuszać normalne zachowania. Wszyscy wiedzą, panie Januszu, że dyskusji również i polscy kierowcy z policją w Austrii po prostu nie ma. Pani Marta opisuje taką oto historię. 3 tygodnie temu moja przyjaciółka została potrącona, gdy przechodziła na zielonym świetle. Warszawski Gocław wieczór, gdyby nie ludzie, którzy zatrzymali kierowcę, kierowca by uciekł. Od razu została zabrana przez karetkę. Po kilku godzinach przyszli do szpitala policjanci, mówiąc, że pan został ukarany mandatem, ale nic więcej nie zrobią, bo powiedział, że ta pani wbiegła na ulicę. Ręce opadają, komentuje pani Marta. Pan Marcin, panie Marcinie, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Od razu opowiem, jeżdżę naprawdę dużo po Polsce i po kraju, prowadzę firmę transportową, robię około 150 tysięcy kilometrów w ciągu roku i jestem załamany. Już kiedyś pani Beata Bublewicz próbowała wprowadzić nakaz ustępowania pieszym na przejściach dla pieszych, a teraz, no to nie przeszło. Teraz na pomysł wpadł człowiek, który siedzi prawdopodobnie na tylnym siedzeniu rządowej limuzyny i on będzie decydował o ruchu drogowym. No, nie porównujmy panie tego. Panie Wojciechowski nie jest członkiem rządu, więc chyba limuzyna mu nie przysługuje. Jak dobrze pamiętam, to był też prezes NIK-u. Kiedyś tak. To już, tak. Kiedyś tak. Wtedy, no to proszę posłuchać człowieka, który naprawdę dużo jeździ. To będzie naprawdę niebezpieczny przepis. Zakładamy tak. Wybieramy się na przykład z Olsztyna do Torunia. Jest to około 170 kilometrów. Proszę sobie wklikać w mapę Google, ile jedziemy czasu. To jest około 3 godzin. Ten sam dystans, na przykład w Niemczech, pokonujemy w 1,5 godziny. Wie pan dlaczego? Między innymi, ponieważ na odcinku 165 kilometrów mamy około 200 przejść dla pieszych. Mm-hmm. I na tym każdym przejściu ja muszę pieszego przepuścić. To jest argument, panie Marcinie, ale to jest wybór taki, czy dłużej pojadę, czy być może uchronię kogoś przed wypadkiem, przed śmiercią. 7 trójek na początku 22. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Oczywiście należy dyskutować o udoskonalaniu przepisów, ale zanim to nastąpi, ja bym proponował, żeby zacząć egzekwować te przepisy, które już są, bo uchwalanie nowych, kolejnych przepisów bez ich egzekucji będzie takim udawaniem. Natomiast jeśli chodzi o też to, co zwolennicy zmiany przepisów mówią o tym, że każde wejście pieszego na przejście dla pieszych jest uznawane jako wtargnięcie. W odpowiednich okolicznościach także na zachodzie Europy, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, także wejście niewłaściwe pieszego na przejście dla pieszych jest uznawane za wtargnięcie i jest one związane po prostu z tym, że niekoniecznie uznaje się winę kierującego, bo faktycznie w przepisach francuskich mamy przepis, że jeżeli pieszy ma zamiar wejścia na jezdnię, znajduje się nawet w tak zwanej strefie prawda pieszego przy przejściu dla pieszych, no to trzeba ustąpić mu pierwszeństwa, ale jednocześnie o czym zwolennicy zmian w przepisach milczą, przepisy francuskie nakładają na pieszego upewnienie się, czy jest dobra widoczność, jakie są warunki na drodze, z jaką prędkością poruszają się te pojazdy, bo przepisy zawsze nakładają obowiązki, przepisy ruchu drogowego na dwie strony. One nie są zero-jedynkowe. Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mają się zachowywać w sposób bezpieczny. Pan Karol napisał, każde zatrzymanie samochodu to wyższe spalanie i zaburzenie płynności ruchu. Piesi powinni czekać na samochody, aż przejadą. Niestety czują się bardzo pewnie na pasach, prawdopodobnie nie mając pojęcia, w jakim stanie będzie człowiek przy zderzeniu z samochodem. Boże kochany, to wyższe spalanie ma być argumentem? 7 trójek na początku 22. Panie Robert, panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Panie redaktorze, witam pana. Słuchaczy, ja jestem przeciwny temu przepisowi, ponieważ nie trzeba nic zmieniać, wystarczy zmienić kulturę i pieszych, i kierowców. Mieszkam na wsi, która ma 28 tysięcy mieszkańców, sami młodzi ludzie z samochodami. Koło szkoły jest 30 na godzinę, wszyscy jeżdżą 70, po wsi jest 50, wszyscy jeżdżą 90. Ostatnio na podwójnej ciągłej pan mnie wyprzedzał przed wysepką, zahaczył mi samochód, sprawa się skończył w sądzie, bo stwierdził, że mu przyspieszę. Ale to, co pan opowiada... To, że to świetny to, co... przepis, żeby zabijać pieszych, ponieważ pieszy kompletnie nie zdają sobie sprawy, że tonę na zatrzymanie masy, minimum tony, bo tyle średnio waży samochód, tona 500, jest potrzebne około 40 metrów, pod warunkiem, że zdążymy zareagować, a zawsze robimy to w okolicach 3 sekund później. Piesi po prostu będą wtargać, przepraszam, będą wchodzić na pasy i będzie problem, bo kierowca zagapi się, a w większości czyta SMS-y, pisze. Rozmawia, więc to będzie katastrofa dla mnie. Panie Robercie, pewnie nie należy uogólniać, z niektórymi wątkami się z panem zgadzam, chociaż przyznam, że ja nie wierzę w edukację i w tak zwaną zmianę kultury. Od lat próbujemy zmieniać tak zwaną kulturę i co? Mam wrażenie, że tylko dziedzieje. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy trójki. A pozwolę sobie też zabrać głos w tej sprawie bezpieczeństwa. Ja akurat nie odniosę się do tego, o czym mówił pan poseł, tak? Tylko chodzi mi o bezpieczeństwo troszkę z innej strony. Akurat zawodowo zajmuję się ratownictwem medycznym, pracuję w pogotowiu ratunkowym, jestem też zawodowym strażakiem. Jak gdyby chciałbym tutaj uczulić wszystkich na obowiązek, konieczność udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, nie tylko wypadków drogowych, ale innych wypadków. I tutaj położyłbym nacisk na naukę pierwszej pomocy już w szkołach podstawowych. To się oczywiście dzieje, ale żeby ta edukacja była nie tylko i wyłącznie na poziomie szkoły podstawowej, ale później cyklicznie przez cały okres życia człowieka. A oprócz tego na zmianę przepisów w polskim kodeksie drogowym ktoś kiedyś wykreślił obowiązek posiadania apteczki. Mm-hmm. Nie wiem, czy państwo wiecie, że jadąc do Niemiec, do Austrii, do Czech, Słowacji, tę apteczkę trzeba mieć. Tak jest. A w Polsce niestety nie. I tutaj bym się skupił, żeby tą apteczkę i tą umiejętność przywrócić. Bardzo cenny apel, polecam internet, tam sporo różnych filmów instruktażowych dotyczących pierwszej pomocy. Pan Marcin jeszcze, panie Marcinie, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem głównie kierowcą, ale kierowcą, który nie ma problemu z zatrzymywaniem pojazdu. Przeprowadziłem przed się pasami w zeszłym roku do miasta, w którym rzeczywiście dużo niestety pieszych ma wypadki, a to wynika głównie z tego, że kierowcy nie chcą zauważać pieszych albo twierdzą, że oni są ważniejsi na drodze. Przejścia dla pieszych mają w sposób doskonały oznakowany. Jest oznakowanie poziome, pionowe, często to pionowe, dodatkową rugę, tylko kierowca na to nie zwraca uwagi. Kierowca się musi nauczyć, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, musi się rozejrzeć, czy ktoś przy tym słupku nie stoi. A co do zmiany przepisów... Krótko. Potrzebne nam jest egzekwowanie przepisów, które obecnie istnieją, bo większość, wydaje mi się, tych wypadków z tego, co obserwuję na przejściach, to jest w wyniku wyprzedzania przed przejściem to lub omijania też pojazdu. Tyle, że dzisiaj, panie Marcinie, także o tym, że te przepisy, o których rozmawiamy, są po prostu niejednoznaczne. Profesor Ryszard Stefański, Uczelnia Łazarskiego. Uważam, że jest to dla bezpieczeństwa pieszych bardzo istotne, żeby był przepis, który by zobowiązywał kierowcę do ustąpienia pieszemu, który zbliża się do przejścia dla pieszych. Bo to jest rozwiązanie takie już można powiedzieć powszechne w innych państwach, a u nas jeszcze od lat ten stary przepis, reguły obowiązują, że pieszy ma pierwszeństwo, jak się znajduje na przejściu dla pieszych. A mógłby pozostać ten przepis, który mówi, że nie wolno wchodzić pieszemu bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu. To było zabezpieczenie również dla pieszego, że nie będzie wiedział, że on ma zawsze pierwszeństwo i wobec tego będzie sobie bezpośrednio pod pojazd wchodził. Pan Jarosław komentuje oczywiście, że kierowca powinien zatrzymać się przed zebrą, ale z drugiej strony pieszy przed przejściem przez ulicę powinien mieć obowiązek schowania komórki do kieszeni, zdjęcia słuchawek oraz kaptura, który utrudnia obserwację. 7 trójek na początku 22. Czy zmiany dotyczące praw pieszych są potrzebne? Polecam naszą stronę internetową, tam sonda. A moim gościem jest pan Marcin Chlewicki. Stowarzyszenie Miasto jest Nasze. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie, panie doktorze. Mamy bardzo dużo wypadków, także niestety śmiertelnych z udziałem pieszych. W ubiegłym roku na pasach w Polsce zginęło 285 osób, a jednocześnie mamy przepisy, które wiele osób uważa za ryzykowne, które w pewnej uprzywilejowanej sytuacji stawiają jednak kierowców. Czy tak powinno być? Obecne przepisy są ryzykowne, ponieważ nie dają nam jednoznacznej odpowiedzi, co zrobić. I są też tak naprawdę niejednoznaczne i bardzo niewygodne dla kierowców. Tutaj podpisuję się dwiema rękami pod tym, co powiedział tutaj pan sędzia Wojciechowski. Należy je zmienić, należy wprowadzić regulacje na wzór państw zachodnich i na wzór tego, co de facto w Polsce już jest wprowadzone tylko w konwencji wiedeńskiej. Mhm. Myślę, że to pomoże. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że mamy wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przejściach. Tak? W 2017 roku mieliśmy 259 tylko. I to nie wynika z tego, że polscy piesi, jak tutaj panowie dzwoniący do audycji wspominali, są wyjątkowo zapatrzeni w smartfony, wyjątkowo noszą kaptury i wyjątkowo wprowadzają kierowców w błąd. Nie wiem, panie Kubo, mnie bardzo, bardzo zaciekawił ten argument o tych staruszkach, które rozmawiają. Pan pewnie też jest kierowcą. Nie wiem, ile razy spotykał się pan z taką sytuacją? No rzadko, ale również bardzo rzadko zdarza się, by kierowca przed zebrą ustąpił pieszemu, który czeka przy przejściu, no bo nie musi. On nie ma takiego obowiązku. Powinien mieć taki obowiązek bezwzględnego zatrzymania pojazdu? Bezwzględnie powinien być taki obowiązek. Wsuwałby wszystkie wątpliwości i myślę, że to byłoby jedno z narzędzi do tego, żebyśmy zmniejszyli te fatalne statystyki wypadków, tak? Bo oczywiście śmiertelne ofiary piesze to jest jeden z elementów naszej smutnej rzeczywistości. My mamy prawie 3000 ofiar śmiertelnych wypadków, natomiast to jest znaczna jakby część tutaj. Z udziałem pieszych. Co więcej, co ciekawe, nie musi kierowca zatrzymać się również na przykład na Węgrzech, ale jak opowiadała mi dzisiejsza wydawczyni, tam przyjęło się takie zachowanie kierowców, że jednak się zatrzymują. Nie muszą ustępować czekającemu pieszemu, a jednak to robią. Możemy pana zdaniem liczyć w Polsce na edukację, na popularyzację takiego prawa zwyczajowego? Myślę, że może być to trudne, a na pewno zajęłoby to wiele lat, tak? Oczywiście edukacja jest zawsze istotna i w momencie, gdybyśmy wprowadzili tę postulowaną zmianę, ja mam nadzieję, że ją wprowadzimy wcześniej czy później, konieczna będzie akcja edukacyjna, niezależnie od wszystkiego. Natomiast widać niestety, że zmienia się wiele rzeczy w naszej rzeczywistości, natomiast nasza kultura na drodze się nie zmienia, wręcz się pogarsza, tak? Bo statystyki idą w dół, a nie w górę. A dlaczego pana zdaniem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie zajmuje się zmianą przepisów, nie zajmuje się tą sprawą, mimo że, jak obydwaj panowie podkreślają, mamy przepisy o ruchu drogowym niezgodne z konwencją wiedeńską, którą zaakceptowaliśmy, którą przyjęliśmy. Dlaczego tak się dzieje? To jest pytanie tak naprawdę do pana ministra, który tutaj kieruje tym resortem i zatrudnia takie osoby jak pan dyrektor. Z panem dyrektorem się już spotkaliśmy parę miesięcy temu, jako miasto jest nasze, na komisji do spraw petycji w sprawie parkowania samochodów na chodnikach. Czy pan mówi o panu dyrektorze Minkiewiczu? Tak, i tam wyrażał bardzo, bardzo podobne poglądy, jeszcze bardziej chyba przeciw pieszym. Zupełnie mnie dziwiły jego wypowiedzi na ostatniej komisji dotyczącej właśnie tych pieszych. To jest tak naprawdę pytanie do resortu. No, resort infrastruktury jest tak właściwie tutaj właściwą jednostką zajmującą się tą sprawą. Z tego co wiemy, trwają jakieś analizy dotyczące tego problemu. Instytut Transportu Samochodowego przygotowuje te analizy. Ja mam nadzieję, że jak one się już pojawią, bo zakładam, że wkrótce je zobaczymy, no to resort tutaj się wypowie i podejmie ewentualne działania w tej sprawie. Natomiast po stronie MSWiA jest oczywiście kwestia egzekucji i wysokości też mandatów, bo to też jest oddzielny zupełnie temat. Oprócz infrastruktury, to są takie tak naprawdę trzy główne osie zagadnień, czyli niskie mandaty. Mamy od praktycznie 20 lat tą samą wysokość mandatu w Polsce i niestety prawo jest nieprzestrzegane, tak? Ponieważ nawet jego zła nie grozi wysokimi i bolesnymi sankcjami. Miasto jest nasze wraz z pieszą masą krytyczną. Walczą o wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych, zanim wejdą na pasy. To tak tytułem rekapitulacji. Czyli bez względu na to, czy jest wyraźny zamiar przekroczenia tej jezdni, czy nie. Stoi pieszy przy pasach, ma pierwszeństwo, czy tak? Tak, ponieważ generalnie poza jedną, nie wiem, na 1000 przypadków, kiedy sobie staruszki rozmawiają, to piesi zajmujący się przy pasach chcą przez te pasy przejść, wbrew tutaj różnym dziwnym argumentom. Więc tak, chcielibyśmy wprowadzić proste pierwszeństwo, tak jak jest określone w konwencji wiedeńskiej, która nas reguluje, żeby nie było żadnych wątpliwości, żebyśmy wreszcie nie rozmawiali o tych wtargnięciach. To jest jakiś niesamowity wytwór tutaj polskiej myśli i żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, tak? Oczywiście, no pewnie jedna na 1000, czy nie wiem, na 10 000 przypadków może się zdarzyć, że nie wiem, ktoś rzeczywiście wbiegnie, ale zakładam, że możemy przecież, tak jak tutaj pan sędzia Wojciechowski wskazał, no, ludzie mają instynkt samozachowawczy, nie wbiegają raczej pod samochody. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze Marcin Chlewicki, miasto jest nasze. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Zygmunt, panie Zygmuncie, witam pana. Dzień dobry, witam, halo. Panie Jakubu, witam. Witam pana. A co, jeżeli chodzi o osoby niewidome, tak, ja jestem z Białolaską i nie puszczą przed przejściem. Białolaska jest widoczna i jadą sobie goście i cóż, no i co jest, kiedyś mi tam po laskę mi złamał, no bo pojechał sobie, no i co wtedy. Pan Wojciech napisał, jeśli chcemy zakorkować centra wszystkich miast, to wprowadźmy to prawo proponowane przez pana Wojciechowskiego. Czy zmiany dotyczące praw pieszych są potrzebne? Panie Marcinie, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć taką rzecz, żeby przyrównać tych pieszych, prawa tych pieszych, te nowe, do praw rowerzystów, które dostali niedawno, prawda? Czy nie będą się zachować podobnie, czyli po prostu kamikadze, każdy wejdzie na to przejście i będzie tych wypadków jednak więcej niż do tej pory było. Dziękuję, to wszystko. Pozdrawiam pana. Jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, słuchamy. Witam pięknie. Ja witam. Tylko tak nie bardzo chciałbym zwalniać z odpowiedzialności także władze miejskie na przykład. Szanowni Państwo, ja jeżdżę codziennie absolutnie do centrum miasta przez osiedle, w okolicach osiedla studenckiego. To, co ci przemili, bardzo niesforni ludzie wyprawiają, dobiegając do tramwaju, to jest to ludzkie pojęcie przechodzi. Przecież to miasto powinno pomyśleć o tym, żeby to przejście było piesze. I jeżeli ma ktoś wątpliwości, co to znaczy wtargnięcie na jezdnię, niech rano wyjdzie na osiedle studenckie, kiedy nasi ukochani studenci spieszą się na zajęcia. To jest szaleństwo. Pan Leszek jeszcze. Panie Leszku, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Leszek z Ciebie dzwoni. Tak. Panie redaktorze, pana pierwszy przedmówca, sędzia, wspominał o tym, że mamy fatalne przepisy. Ja nie uważam, że tak jest. Jestem instruktorem nauki jazdy. Sądzę, że nie jest tak, jak mówił, tylko powinny przepisy być bardziej doprecyzowane i jednoznaczne, ale nie tylko w kierunku kierujących, jak również w kierunku pieszych. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, nie wiem, czy pan redaktor tu wspominał, czy nie byłoby stosowną rzeczą zastosowanie w przypadku pieszych czegoś takiego jak zdjęcie kaptura, słuchawek między innymi, żeby widział, rozejrzał się, upewnił się. To ten argument, panie Leszku, muszę panu powiedzieć, już padł. Natomiast jeszcze mam do pana pytania. Pan jest przekonany, że większość kierowców, również po kursach w pana ośrodku, wie, czy pieszy ma pierwszeństwo, czy też tego pierwszeństwa nie ma, jeśli stoi przed zebrą? Bo ja podejrzewam, że gdybyśmy zrobili takie badania, taką sondę, no to odpowiedzi byłyby pewnie różne. Panie redaktorze, w tej chwili przepisy mówią jednoznacznie, że będący choćby jedną nogą nawet. Ale ja to wiem, panie Leszku, bo się przygotowałem do programu, a pan wie, bo jest zawodowcem. Natomiast czy wiedzą kierowcy w Polsce? Więc właśnie, jeżeli nie wiedzą, czyja to jest wina, czy wina nauczania, czy wina samego kierującego, ponieważ również tak może być. I tutaj powinno mieć zastosowanie również przepisy typu stosowanie się do przepisów, jak również stosowanie się policjantów do swoich przepisów, czyli egzekucja tych przepisów w razie niestosowania się kogo innego do nich. Pan Michał by napisał przykład dzisiejszy. Jadę do pracy samochodem przepisowo, wzdłuż drogi, chodnikiem idzie młody człowiek w tym samym kierunku co ja. Obaj zbliżamy się do przejścia. Myśli pan, że ten człowiek się obejrzał, zwolnił? Ja go wyczułem. Chwilę wcześniej zdjąłem nogę z gazu. Podkreślę, że i tak jechałem zgodnie z przepisami. Tym razem się udało. A co będzie następnym razem? Pyta pan Michał. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Proszę państwa, jestem instruktorem nauki jazdy w szkole przyszłych kierowców już od ponad 20 lat. Mimo, że ten przepis jest niewprowadzony, ja już w tej chwili wpajam go z wszystkim swoim kursantom. Kiedy tylko widzimy ludzi, którzy znajdują się w okolicach przejścia dla pieszych. Tak, przepuśćmy. Ale proszę państwa, jak ci ludzie się dziwnie zachowują, piesi. Czasami jest tego typu sytuacja, że my stoimy kilkanaście sekund, zanim piesi się zdecydują przejść na drugą stronę. No, może, poza tym może pieszy się jedna boi. Rzecz, panie redaktorze. Jeżeli przejście wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, gdzie tam są załóżmy dwa pasy ruchu do jazdy w tym samym kierunku, to bardzo często zdarzyło się tak, że ludzie jadący za mną ledwo wyhamowali, bo wjechali mi w zderzak, kiedy ja kazałem zatrzymać pojazd, żeby przepuścić pieszych. Proszę państwa, jest doskonały przepis, który posiadamy. Mamy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. A na czym polega ten przepis? Szczególna ostrożność bacznego rozglądania się i dostosowania prędkości do danej sytuacji. No. Jeżeli kierujący pojazdami dalej chcieliby zachować tą szczególną ostrożność, zwolnić, rozejrzeć się, nie doszłoby bardzo do wielu wypadków. No to jest tyle tylko, że ja mam wrażenie, że to jest... Że tak samo winy jest po stronie pieszych. Nieraz widzimy, ja w ciągu dnia praktycznie 8 godzin szkole po ulicach w dużym mieście. No tak, tyle tylko, że to jest taki przepis, panie Jacku, przepraszam, że kończę, taki bardzo wygodny i bardzo ogólny, by zachować należytą ostrożność. No, jakoś ustawodawcy w wielu państwach Unii Europejskiej nie podzielają tego optymizmu, że to wystarczy. 7 trójek na początku 22, jeszcze pan Tomasz krótko, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mam taki pomysł, który można byłoby wprowadzić, na przykład narysować, namalować dodatkową linię, która by powodowała, że jeżeli pieszy widzi samochód przed tą linią, i ta linia, powiedzmy, jest ten margines, który, no nie wiem, metr, dwa, absolutny zakaz wejścia na przejście dla pieszych. Ułatwiłoby to, wydaje mi się, genialnie, w genialny, prosty sposób ułatwiłoby to pieszym poruszanie się po tych przejściach dla pieszych i kierowca byłby wtedy bardziej bezpieczny. Malujmy tą linię 10 metrów od przejścia dla pieszych. I wtedy, myślę, że wtedy jeszcze jeden problem by zniknął być może tej wspomnianej należytej odległości, bo cóż to znaczy? 10 metrów czy 20? Ryszard Fonrzechowski, niezależny ekspert Stowarzyszenia Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Temat pieszych i ich bezpieczeństwa jako niechronionych użytkowników dróg nie jest nowością, on się przewija już od wielu lat. Należy ubolewać, że do tej pory nie znaleziono żadnych rozwiązań, które by jednoznacznie ten temat poprawiły. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jest za mała edukacja w tymże temacie, jak chodzi o nie tylko kierowców, ale także i pieszych. Jeżeli społeczeństwo będzie lepiej wyedukowane względem zagrożeń, względem akurat niebezpieczeństw w ruchu drogowym, to bezpieczeństwo automatycznie się poprawi, bo nie tylko instynkt samozachowawczy, ale też i rozsądek, określona wiedza spowoduje, że to bezpieczeństwo się zwiększy. Samo manipulowanie prawem, same zmiany prawne tutaj niewiele mogą rozwiązać, o ile nie będzie w ślad za tym szła określona edukacja i to od najmłodszych lat. Pan Sławek napisał: mojej córki od przedszkola uczyłem wierszyka, najpierw w lewo, potem w prawo, jak nic nie jedzie, ruszaj żwawo. Teraz uczy się chyba właś bez patrzenia, bo masz prawo. Panie Jarosławie, witamy, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Miło. Cieszę się, że się dodzwoniłem akurat właśnie w sprawie edukacji, bo jestem zawodowym kierowcą i generalnie o co chodzi. My Polacy świetnie może jeździmy, wszystko jest okej, z tym, że jakby nasze władze, bo nawet taki prosty przykład ustawiania ograniczenia prędkości, czy powiedzmy przy szkołach, czy przy jakichś budowach i tak dalej, gdzie powiedzmy każdy wie, że są wakacje, że nie ma dzieci, że w tych szkołach szkoły są pozamykane, czy jest powiedzmy nawet druga w nocy, a to ograniczenie dalej tam stoi do powiedzmy do prędkości 30 kilometrów. Na zachodzie, wszędzie, w Skandynawii poruszam się praktycznie co tydzień i jest napisane, że tam powiedzmy od godziny 8 do godziny 10 i od godziny powiedzmy 13 do godziny 16. Poza tymi godzinami obowiązuje normalnie 50 na godzinę. Więc jak my Polacy tu u nas w kraju mamy przestrzegać tych wszystkich przepisów, które są na nas nałożone, gdzie budowa jest eski, gdzie można bezpiecznie jechać powiedzmy w trakcie tej budowy z prędkością 80 na godzinę, ale jest noc z soboty na niedzielę i jest ustawiony znak, że 40, bo pojazdy budowy będą... Widzi pan w tym wszystkim, pewien brak logiki. Pan Miki napisał: widzę, że idziemy w kierunku przenoszenia odpowiedzialności z pieszego na kierowcę. Dość często spotykam się z wtargnięciem na pasy osób, które patrzą w telefon lub wręcz odwracają głowę, aby nie widzieć nadjeżdżających samochodów. Czy zdaniem pana sędziego za lekkomyślność pieszych powinni płacić kierowcy? Krótko pan Roman. Panie Romanie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tu przytoczyć opinię pana Dworaka, dyrektora krakowskiego WORD-u. Jego zdaniem, i ja to zresztą w pełni popieram... Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. W Krakowie, tak. Taka propozycja tu padła i uważam, że to powinniśmy propagować, że nie dać uprawnienia pieszym do przechodzenia bez rozsądnego takiego, natomiast dać kierowcom obowiązek przepuszczenia tych pieszych. Natomiast piesi owszem przechodzą, ale to jest obowiązek kierowców. W tym momencie pieszy się zatrzymuje, upewnia się, czy ten kierowca na pewno mu ustępuje pieszeństwa, a kierowca ma taki obowiązek i to rozwiązuje cały problem. Pozdrawiam panie Ewę jeszcze. Panie Ewo, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubie, my mieszkamy w Anglii. U nas generalnie nie ma takiego problemu, żeby czekać, żeby na przejściu dla pieszych, żeby samochód Czyli nam się zatrzymał. Nie ma problemu z przepuszczeniem. A jak to działa? Nie ma absolutnie problemu. To jest właśnie tak, jak wcześniej goście, którzy dzwonili do pana, mówili, że po prostu kierowcy przy przejściu dla pieszych po prostu zwalniają prędkość i pozwalają temu pieszemu przejść przez przez pasy, a nie przebiegać. My jak jesteśmy w Polsce podczas wakacji z dzieciakami, to proszę mi uwierzyć, że generalnie boimy się przejść przez te pasy, bo często kierowcy jakby przyspieszają. Mhm. Albo nawet i trąbią, że często nam się zdarza, że my wszyscy pasy w Polsce po prostu przebiegamy. Tutaj ma obowiązek kierowca zatrzymać się. Nawet jeżeli się nie zatrzyma, to samochody jadące z przeciwka trąbią na niego, żeby ustąpił. Wymuszają zachowanie. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Nawiązanie do poprzedniej rozmowy. W Anglii można przejść na czerwonym świetle. To proszę gdzieś tam. Druga sprawa. Na przejściach kamery, jeżeli jest sygnalizacja, to następne. Dla własnego bezpieczeństwa przed przejściem podnoszę rękę. Również ludzi zachęcam. Nauczony smutnym doświadczeniem. Poza tym uczyć kultury w ogóle, kultury jako takiej od żłobka czy przedszkola. Mhm. Druga sprawa... No to już nie druga, to czwarta i ostatnia. Pytanie, halo? Tak, halo? Tak, pytanie. Pytanie, dlaczego ludzie się spieszą podjąć takie rozważania? Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam, pan Leszek napisał, czy nie można by namalować ostatniego pasa zebry na chodniku. Wtedy pieszy miałby pierwszeństwo, będąc jeszcze na chodniku. Pozdrawiam. Rajmut Nierychło, Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Transportu Samochodowego w Gliwicach. Sprawy zmiany praw pieszych na pasach wydaje mi się są niepotrzebne. Na pewno potrzebne jest używanie rozumu przez pieszych, jak i przez kierujących. Na pewno ważne jest przewidywanie zarówno jednych, jak i drugich. Jeżeli widzimy dzisiaj młodzież idącą z telefonem przed oczami, to ten człowiek chodzi na pasy, jakby szedł w jakimś tunelu, gdzie nic mu nie grozi. Bo gdzieś tam jest przepis, który mówi, że pieszy na pasach ma pierwszeństwo. Natomiast jeżeli będziemy zmieniać przepisy, a ludzie nie będą odnosili się do zdrowego rozsądku i do myślenia, no to nic to nie da. Jakkolwiek byśmy te przepisy nie zrobili, to na pewno one nie będą w właściwy sposób przestrzegane i respektowane. Moim zdaniem zdrowy rozsądek, przewidywanie i myślenie zarówno przez kierowców, jak i przez pieszych i na pewno liczba wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych na pasach będzie zdecydowanie mniejsza. Ponownie na antenie pan Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i ponownie pan Marcin Chlewicki. Miasto jest nasze. Mam nadzieję, że jesteśmy połączeni z panem Januszem Wojciechowskim, za chwilę z panem Marcinem Chlewickim. Witam zatem raz jeszcze. Witam. Słyszymy się. Na pytanie, czy zmiany dotyczące praw pieszych są potrzebne, 22% jedynie, tak to ujmę, słuchaczy Trójki, internautów odpowiada, że tak, 78% twierdzi, że nie. Panie sędzio, Rzeczpospolita wnioskuje, że w związku z tym, że posłowie z komisji nie wiedzieli, kto jest autorem petycji, ponieważ zastrzegł pan swoje dane osobowe, nie było wiadomo, że pan to pan i w związku z tym pismo nie wzbudziło należytego respektu. Nie, to nieprawda. Nie zastrzegłem swoich danych osobowych, tylko po prostu wystąpiłem jako zwykły obywatel. Moja funkcja nie ma nic do rzeczy, do tego wniosku. Więc do czego przypomnijmy, każdy ma prawo. Ale podałem swoje nazwisko i adres. Natomiast rzeczywiście, ale to ja myślę, że to nie ma znaczenia osoba, która występuje. Ważny jest problem. A co do tej statystyki, którą pan podał przed chwilą, to jest tak, jak Churchill kiedyś powiedział, ilekroć miałem rację, tylekroć byłem w mniejszości. Ja wiem, że to jest kropla drążąca skałę, natomiast nie mam najmniejszej wątpliwości, że po pierwsze to nie jest żaden eksperyment, tylko to są sprawdzone rozwiązania, o których zresztą mówili, słyszałem fragment ostatnich wypowiedzi, jak jest w Wielkiej Brytanii. Przypomnę, 60 ofiar śmiertelnych rocznie Wielka Brytania, 285 Polska. Mimo, że w Wielkiej Brytanii jest więcej ludzi i więcej samochodów. W dodatku są państwa, o czym wspominaliśmy, na przykład Norwegia, Francja, gdzie nieistotny jest zamiar samego przejścia przez jezdnię. Wystarczy, że pieszy stoi po prostu przy przejściu. Marcin, że się zbliża nawet, tak. Panie redaktorze. Ja wielokrotnie spotykam takie sytuacje i to jest logiczne. No jeżeli ja też jadę, bardzo dużo jeżdżę jako kierowca, widzę człowieka, który gdzieś tam jest w pobliżu przejścia, no to już przewiduję, to nie trzeba mieć jakiejś, nie wiem, literackiej wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, że on może nawet wbiec na to przejście. No, aczkolwiek... Trzeba być na to przygotowany. Literacka wyobraźnia też się może przydać. Marcin Chlewicki w sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. W lutym wystąpił resort, o czym pan wspomniał, czeka na badania Instytutu Transportu Samochodowego. Czy pana zdaniem taka zmiana przepisów może wpłynąć niekorzystnie na przykład na tak zwaną płynność jazdy w mieście, o ile o płynności w wielu naszych miastach możemy w ogóle mówić? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o płynność ruchu w mieście, to mamy, zwykle w miastach mamy sygnalizację świetną i to jest zupełnie inny temat. Nie wydaje mi się, że powinniśmy w ogóle do tego tak podchodzić, płynność ruchu w mieście, a ruch pieszy. Każdy z nas jest pieszym. Piesi są większością i trudno jakby tutaj, nie wiem, na tej zasadzie moglibyśmy się zastanawiać, czy w ogóle ludzie powinni mieszkać w mieście albo przy drogach szybkiego ruchu, tak jak tutaj jakiś pan wspomniał, że on przyjeżdża przez trasą do Torunia i naliczył, ile tam jest przejść dla pieszych. No, nie wiem, jaki jest postulat, co z tymi ludźmi zrobić, którzy mają chyba prawo przejść na drugą stronę swojej wsi czy tam miejscowości. Wydaje mi się, że nie powinniśmy w ogóle do tego tak podchodzić. Nie mamy tak, że nie wiem, piesi przechodzą jakimiś kolumnami ciągnącymi się, tak? To jest tak naprawdę często kilka sekund, w najgorszym przypadku kilkanaście sekund. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że będzie to doprowadzić do jakiegoś zmniejszenia płynności ruchu. Mam wrażenie, że przed wyborami o zmiany może być trudno, bo te zmiany ewentualne mogą wywołać na przykład niezadowolenie wśród kierowców, chociażby sądząc po naszej sądzie. Z jednej strony tak, z drugiej strony kierowców jest mniejszość, pieszym jest każdy. Może paradoksalnie właśnie czas przed wyborami będzie sprzyjał refleksji takiemu ponadpolitycznemu porozumieniu, bo moim zdaniem to nie jest kwestia prawicy czy lewicy, to jest kwestia życia ludzkiego, które no jest najwyższą wartością i powinno być najwyższą wartością dla każdego polityka czy polityczki. Mam nadzieję, że ten temat się będzie gdzieś pojawiał. Ja sobie zdaję sprawę, że może to być długi marsz, może nie uda się nic tutaj zmienić w ciągu najbliższych miesięcy. Na pewno trzeba o tym rozmawiać, ta dyskusja jest bardzo cenna i tutaj te głosy, które się pojawiają, są tak dla nas też, dla miasta jest naszej pierwszej krytycznie motywacją do dalszej pracy i myślimy tutaj o kolejnych działaniach w tym temacie, bo chyba trzeba zacząć jeszcze więcej o tym rozmawiać. Przede wszystkim zacząć rozmawiać o tym, że wina w tym momencie jest przerzucana na pieszych. Tutaj jakiś wcześniejszy słuchacz wspomniał, że próbuje się przerzucać wina na kierowców. Znaczy, problem polega na tym, że wina jest w tym momencie całkowicie skupiona na pieszych, na tych pieszych, którzy mają smartfony, a żadne z tych osób nie odniosło się do tych statystyk wypadków, do tych śmiertelnych 3000 ofiar wypadków wszystkich i tych kilkuset ofiar wypadków na przejściach. Skąd bierze się ta różnica? Czym nasi piesi się różnią od pieszych w innych krajach, gdzie ginie ich mniej? Na koniec jeszcze, jeżeli panowie pozwolą, ciekawostka. Otóż pierwsze pasy 3D chroniące pieszych pojawiły się w Londynie na przejściu przy szkole podstawowej w dzielnicy Westminster. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy podczas testu liczba wypadków wyraźnie się tam zmniejszy, rozwiązanie będzie wprowadzane w Londynie. To jest tak namalowane, robi to niesamowite, proszę państwa, wrażenie, że wydaje się, iż przed nami są takie niemalże belki leżące na jezdni, no i że możemy uszkodzić auto. Pewnie ma to wywołać i wywołuje automatyczne zwolnienie ruchu. Być może z czasem takie rozwiązanie również znajdzie się na polskich jezdniach. Jeszcze na koniec krótko, Janusz Wojciechowski, bo pan wspomniałby o konwencji wiedeńskiej w tej sprawie, która nas wiąże, i o tym, że nasze prawo o ruchu drogowym jest z konwencją niezgodne. Tak, no nie jest, bo nasze prawo przewiduje obowiązek przepuszczenia pieszych znajdujących się na przejściu, czytaj innymi słowy, że nie należy ich rozjechać. No więc to jest wielka łaska pieszych znajdujących się na przejściu. Natomiast nie przewiduje obowiązku przepuszczenia pieszych wchodzących i oczekujących. Więc krótko mówiąc, pieszy ma prawo być na pasach, ale nie ma prawa na nie wejść. Natomiast co do tego smartfonów, o których mówili słuchacze, co ja słyszałem, więc ja chcę tylko zwrócić uwagę, że smartfon nie czyni pieszego niewidocznym, ani też nie blokuje hamulców w samochodzie kierowcy. Janusz Wojciechowski. Pieszego ze smartfonem widać tak samo jak bez smartfonu. Marcin Chlewicki, dziękuję panom za spotkanie. Miłego dnia. Dziękuję. My, proszę dziękuję państwa, bardzo. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi.